إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الكريم الذي جاء عن أبي هريرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وها نحن في رجب يا إخوتاه دقزامك كإيمان بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكيا صلى على سلام ونبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم لا شك فصحيح تكون katika mwezi mtukufu wa Rajab ambao mwezi huu ni mmoja katika miezi mitukufu ambayo Allah tبارك وتعالى ameitaja katika Quran kadhalika bwana wetu Muhammad صلى الله عليه واله وسلم ameitaja katika hadithi zake. Na kwa sababu mwezi huu ni mwezi mtukufu, lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yanafanywa ni baadhi ya watu ambayo yananasibishwa na mwezi huu, hali ya kuwa hakuja kuja fadhila yoyote ambayo inazungumzia mambo hayo, ima katika ayat au katika ahadithi. Tukaonelea biidhnillahi tabaraka wa taala katika Jumaa ya leo tuzungumzie huu mwezi wa Rajab. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu Tauba aya 36, inna iddata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala 12 shahra, ni miezi 12. Katika miezi 12 hiyo, mwezi wa kwanza ni Muharram. Na katika hiyo miezi 12 upo ndani yake mwezi wa Rajab ambao ndio tunaozungumzia leo. Qala 12 shahra, ndani yake mna miezi 12 fi kitabillah, hayo yamekuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Yauma khalaqa as-samawati wal ard, tangu siku Allah tabaraka wa taala aliumba mbingu na ardhi, aliyafanya hayo na akaiweka miezi hivyo, na hiyo ndio ishapita, hakuna kubadilisha minha. Lakini hii katika hiyo miezi 12 minha arba'atun hurum, kuna minne ambayo ni mitukufu. Aya imetaja tu minne ambayo ni mitukufu. Mtume alayhi salatu wassalam yeye atakuja kutubainishia ni miezi ipi hiyo minne mitukufu, kwa sababu as-sunnatu sunnata yake nini? Tubayyinu al-Qur'an, kazi yake ni kuibainisha Qur'ani, watuwadhihuhu, na kuiweka wazi na kuibainisha kwa watu. Allah tabaraka wa ta'ala amwambia mtume wake, hatuja kutuma ewe Muhammad isipokuwa kwa jambo moja tu, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu haya walioteremshiwa, yani Qur'an. Kuna baadhi ya mambo ambayo inawezekana watu wasijue. Sasa wewe kazi yako ni kuwabainishia. Allah asema minha, katika hiyo miezi minne, arba'atun hurum, kuna minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, kuwa na imani hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, sasa katika hiyo miezi minne hamtakikani nyinyi mzidhulumu nafsi zenu. Na kama inavyofahamika kwamba miezi hii minne hii ilikuwa inajulikana tokea zama za jahilia kwamba kuna miezi mitukufu, watu wa zama za jahilia, Makuraishi na wengineo katika Waarabu, walikuwa wakiitukuza baadhi ya miezi wakiwa na itikadi kwamba miezi hii ni mitukufu. Kadhalika katika makabila ya Waarabu kama vile kabila la Mubar, kabila la Mubar ni kabila ambalo lilikuwa linautukuza sana kuliko miezi yote mwezi wa Rajab. Na ndio maana katika hadithi kama tutakavyoona itakuja kwamba wa Rajabu Mubar, ikaegemezwa na Rajabu ya Mubar, kwa sababu kabila hili walikuwa wakiutukuza sana mwezi huu, bali walikuwa wakichinja katika mwezi huu kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa jinsi ya kwamba walikuwa wanavyoutukuza mpaka wakaharamisha mapigano katika mwezi huu. Uislamu ukaja ukakiri utukufu wa huu mwezi, lakini ukaondoa vichinjo ambavyo walikuwa wao wakichinjia masanamu yao. Imekuja hadithi kutoka kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama mtume alayhi salatu wassalam alisema, inna az-zamana sadara ka hay'atihi, hakika muda na zama na wakati umezunguka kama umbile lake, kawaida yake. Yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi ameweka hivyo kwamba kuna nini, 12 shahra, kwamba asanata 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha hii sasa ni hadithi, si haya sasa, hii ni hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam. Asema minha, katika hiyo miezi 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo hiyo ni mitukufu. Thalathun mutawaliyat, mitatu katika hiyo minne, mitatu imefuatana. Dhulqaada ni mwezi wa Dhulqaada, wa Dhulhijja na mwezi wa Dhulhijja, wal Muharram na mwezi wa Haram wa Muharram. Baada ya kumalizika Ramadhani inakuja Shawwal, baada ya Shawwal inakuja Dhulqaada. Dhulqaada huu ni mwezi mtukufu, kisha Dhulhijja ni mwezi mtukufu. Hapa mwaka umefika mwisho, unaanza Muharram mwezi wa kwanza, ni mwezi mtukufu. Yaani mwaka unamalizika na miezi miwili mitukufu, unaanza na mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram. Ndio hiyo thalathun mutawaliyat, kuna miezi mitatu ambayo imefuatana: Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram. Ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram, hii imefuatana, ni miezi mitukufu hii. Kisha akasema wa Rajab Mudhar, kama nilivyotangulia huko kwa sheria. Na mwezi wa Rajab umeitwa Rajab Mudhar kwa sababu watu wa kabila la Mudhar walikuwa wakiutukuza mwezi huu na wakichinja vichinjo kwa ajili ya masanamu yao. Sasa hali hii ya kuutukuza mwezi huu, sisi tunautukuza kwamba ni mwezi mtukufu kama kawaida, lakini masala ya kuchinja vichinjo au kuhusisha ibada fulani kwamba hii ni ibada special kwa ajili ya mwezi wa Rajab, jambo hili ni jambo la bid'a ambalo ma anzalallahu biha min sultan, bali kama mtu ana ibada anafanya kama mwezi wa kawaida, kama mtu anafunga Alhamisi na Jumatatu, anafunga Ayyam al-Bidh, anafunga yani kama miezi mingine, lakini sikuhusisha siku fulani kama mfano baadhi ya ahlul bid'a wal ahwa ambao wanahusisha siku ya mwezi 27, leo ni 22, 27 sasa. Wanahusisha kama siku hiyo ndiyo siku ambayo mtume alipelekwa al-Isra wal Mi'raj. Na huko kuna vituko vingi tutaviona hapo katikati ya hutuba ambazo wanajiegemeza na tukio hili. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nao ikifika usiku huo wanahuisha na ibada, wanafunga, wanasimama usiku na kufanya baadhi ya mambo ambayo kwamba hayapo katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miezi hii mitatu iliyotangulia, mwezi wa nne wa Rajab Mudhar, ni mwezi wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sa'dan, ambao mwezi huu huko katikati ya Jumada na Sa'dan. Tumeondoka juzi tu katika mwezi wa Jumada al-akhir, Jumada al-akhir tumeondoka juzi, sasa hivi tuko katika Rajab 22, mwezi unaokuja ni Sa'dan. Sasa ndio huu mwezi tunaozungumzia sisi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kwanza haya maneno au hadithi hiyo inapatikana katika Sahihu al-Bukhari na Fath al-Bari mjildi wa 10 kurasa wa 7, ndio utaikuta hadithi hii. Wa Rajab, huu mwezi wa Rajab kama ilivyokuja katika vitabu vya mbalimbali vya lugha kama vile Kamusi al-Muhit mjildi wa kwanza kurasa wa 74, kwamba Rajab شهر سموه بذلك لتعظيمهم اياه في الجاهليه. mwezi wa Rajab ni mwezi umeitwa kwa jina hilo kwa sababu wao walikuwa wakiutukuza, yani makuraishi, fil jahiliya, katika zama zao za kijahiliya. anil qitali fihi, ilikuwa ni haramu kupigana ndani ya mwezi huu. wala yastahilluna al qitala fihi, wala walikuwa awahalalishi kupigana katika mwezi huu. Watarjibu ay at-ta'zimu, at-tarjibu maana yake ni at-ta'zimu, yani kutukuza. Warajibu al-mu'azzimu li sayyidihi, al-rajibu ni mtu ambaye kwamba anatukuzwa mbele ya bwana wake. Hakadha fi qamus al-muhit. wa nadhkuru huna ba'd al-ahadith ad-da'if, sasa hapa tunataja baadhi, si zote maana ni nyingi sana zilizowekwa kwa ajili ya fadhila ya mwezi wa Rajab. Tunataja hapa baadhi ya hadithi dhaifu ambazo zimeletwa ni watu, kadhalika tutataja hadithi maudhua ambazo zimefanya kuwekwa. Dhaifu ni zile dhaifu ambazo zimenasibishwa kwa mtume na ziko katika vitabu lakini ni dhaifu, na kuna nyingine ambazo ni maudhua zimefanya kuwekwa kusudi, mtu akusudia sasa na tunga hadithi ya uongo alafu naiweka. Yote hayo tutayataja. Hadithi ya kwanza, hizi hadithi ninazozitaja elewa kwamba ni dhaifu ambazo haitakikani mtu kuwa na imani hiyo wala kuitakidi hivyo, kwamba kuna hadithi mtume yake alisema inna fil jannati nahara, hakika katika pepo kuna mto yukalu lahu Rajab, mto huo jina lake waitwa Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani, maji yake ni meupe sana kushinda maziwa, wa ahla min al-asali, na ni matamu kuliko asali, man sama yawman min Rajab, hivyo atakayefunga siku moja tu ya mwezi wa Rajabu, sakahu Allahu min dhalika an-nahar, Allah siku ya kiyama atakwenda kumnyesha huo kwenye huo mto, maji ya huo mto unaoitwa Rajabu huko. Qala ibn Jawzi fi al-ilal al-mutanahiya, ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-ilal al-mutanahiya asema fihi majahil, hadithi hii ndani yake kuna watu ambao kwamba hawajulikani asla ni kina nani, fal isnadu dha'if, kwa hiyo isnadi yake ni dhaifu, ambayo la taqumu bihi al-hujja, mtu hawezi kuifanya kama ni hoja kwake yeye. Al-hadithu thani, hadithi ya pili ni hadithi ambayo kwamba eti mtume alisema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, ewe Allah tubariki sisi katika mwezi wa Rajab na mwezi wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan, na utufikishe mwezi wa Ramadan. Hadithi hii qala al-Bukhari munkaru al-hadith, hii ni hadithi munkar, al-Imam al-Bukhari kasema hivyo. Wanzuru ad-du'afa al-kabir, angalia kitabu ad-du'afa al-kabir Mjadala wa pili kwa 81 utakuta hadithi hii ni hadithi ambayo kwamba ni munkar, lakini inaenea sana hadithi hii. Ukiingia mwezi wa Rajab tu waona hata paka kwenye mitandao watu warusharusha hadithi hiyo. Lakini ni hadithi maudhuu ambayo kwamba inatumiwa, lakini ni hadithi ambayo haijasihi. Hadithi nyingine dhaifu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kwamba eti mtume sala na salamu zimuende lam yasum ba'da ramadhani illa rajaba, hajafunga baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna mwezi ambao alikuwa anaufunga hasa kama mwezi wa Rajab wa Shaaban na Shaaban. Hadithi hii qala ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i rahimahullah ta'ala qala al-Bayhaqi, amesema Imam al-Bayhaqi, thumma awrada hadha al-hadith, kisha akaileta hii hadithi wa qala wa huwa hadithun munkar, hadithi hii ni hadithi munkar, bi maana dha'ifu jiddan, min ajli Yusuf bin Atiya, kwa sababu ndani ya isnadi yake kuna bwana mmoja anaitwa Yusuf bin Atiya, fa innahu dha'ifun jiddan, huyo mtu huyo ni dhaifu sana. Hakadha fi tabyin al-ajab ukurasa wa 12, katika kitabu tabyin al-ajab ukurasa wa 12 ukiangalia utakuta hadithi hiyo. Na kuna hadithi nyingine nyingi sana hapo ambazo nimeziwaza kwa sababu ya kuchunga kwa khutba muda wake ni mdogo, lakini wa ila kuna hadithi ambazo zinapata 10 na zaidi. Tukiangalia min ahadithi al-mawdhu'a, hizi zilikuwa dhaifu, tuangalie mawdhu'a sasa zile zilizowekwa ambazo hatazi yagemezi huko kwa mtume lakini asingiziwa tu. Hadithu ni hadithi isemayo Rajabu shaharullah, Rajabu ni mwezi wa Allah, wa Shaabanu shahri, ati mtume kasema hivi, na Shaabani mwezi wangu mimi, wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umati wangu. Kala Ibn Dihya asema hadha alhadith mawdhu'un, hii hadithi ilifanya kuchomekwa hii ili watu waweze kujipinda katika mwezi wa Rajab, waambiwa wamefika kwenye mwezi wao. Sasa tunawaambia hakuna hadithi hizi. Hizi hadithi zilifanya kuingizwa ni watu kwa ajili ya kutaka kuiharibu hii dini. Kadhalika yaangalie hayo kwenye tabiyinu al-ajab ukurasa wa 13 mpaka 15. Wa hadithi nyingine ni hadithi inosema fadhilu Rajab ala sa'iri shuhuri, fadhila ya mwezi wa Rajab mbele ya miezi yote, kafadhili al-Qur'an ala sa'iri al-adhkari, kama fadhila ya Qur'an mbele ya adhkari zote. Hadithi hii ni maudhu. Hadithi nyingine man sama Rajab yawman, atakayefunga mwezi wa Rajab siku moja, imana wa ihtisaba, akiamini kweli huu ni mwezi wa kufunga hasa na akihesabia ujira kwa Allah tabaraka wa taala, istaujaba ridwanullahi al-akbar, huyo ni wajibu kuzipata. Imeshakuwa ni wajibu mtu huyo kupata radhi za Allah ambazo ni kubwa sana. Angalia namna gani mambo ya bid'a wa dalala wanayotengenezea ujira mkubwa ili watu waweze kuyakimbilia, lakini kwa hakika ni mambo ya kizushi ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Hadithi nyingine man sama, yoyote atakayefunga thalathata ayami min Rajab, siku tatu katika mwezi wa Rajab, kataballahu lahu siyama shahr, ala anamwandikia kwanza funga ya mwezi mzima. Wa man sama sab'ata ayami, na atakayefunga siku saba, aghalaqa anhu sab'ata abwab min an-nar, ala anaifunga milango saba ya moto. Umefungwa milango yote, imefungwa hutoingia, kisa umefunga siku saba za mwezi wa Rajab. Alafu maneno hayo wanayegemeza kwa mtume alayhi salatu wassalam. Qala ibn Jawzi mawdhu'un, Ibn Jawzi asema hadithi hii ni mawdhu' iliyowekwa kusudi kwa ajili ya kuhamasisha watu eti wafunge ndani ya mwezi wa Rajab. Hadithi nyingine man salla lailatan nisf min Rajab, yoyote ambaye atasali usiku wa nusu ya mwezi wa Rajab, 14 rak'a, rak'a 14, yakra'u fi kulli rak'ati alhamdulillah, katika kila rak'a anasoma surat al-Fatiha maratan wahida, mara moja, wa qul huwallahu ahad, na anasoma qul huwallahu ahad 20 mara 20. Hadithi hii ni maudhuu imewekwa kusudi kwa ajili ya kuwahimiza watu eti waweze kuswali au kufunga ndani ya mwezi huu wa Rajab. Hadithi nyingine ni hadithi isemayo inna shahara Rajab, hakika mwezi wa Rajab shaharun adhim, ni mwezi mtukufu. Man sama minhu yawman, atakayefunga katika mwezi huo siku moja, kataba Allahu lahu sawma alf sana, Allah umuandikia funga ya miaka 1000. Sasa kwa nini usifunge wewe, hali ya kuwa watu wote katika dunia wataka mambo ya ujira wayapate? Kwa nini usifunge? Lazima utafunga. Kumbe umechezewa mchezo, umeletewa mijihadithi iliyooza ambayo Allah tabaraka wa taala wala mtume sallallahu alaihi wa sallam haitambui. Hadithi nyingine, man sama min Rajab, yoyote atakayefunga mwezi wa Rajab, wa salla fihi, akasali katika mwezi huo, arba rak'at, rak'an lam yamut, hatakufa mtu huyo, hata yura maq'adahu min aljanna, mpaka aonyeshe mahali atakapokaa huko peponi. Bwana wewe utaenda pale kwa kuwa kafunga mwezi wa Rajab. Zote hizi ni hadithi maudhuu ambazo zimewekwa. Kadhalika hadithi nyingine, man salla almaghriba, yoyote atakayesali sala ya magharibi, fi awwali lailatin, usiku wa kwanza min Rajab, wa mwezi wa Rajab yani ushapita huo, thumma salla ba'daha 20 rak'a, kisha akasali baada yake rak'a 20, yakra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab, katika kila rak'a anasoma suratul fatiha, wa qul huwallahu marratan wahida, na qul huwallahu anasoma mara moja, wa yusallimu fihinna 10 taslimati, kisha anatoa salamu 10. Hakuna swala ya hivyo. Waona hivi hivi, hii swala imekaa vurugu vurugu hii. Ambiwa asome hivyo alafu akitoa salamu atoe mara 10. Hakuna hadithi ya namna hii. Atadhuruna ma thawabu, huki tasema. Hivi majua huyu mtu atakayefanya hivi anapata thawabu gani? Kala hafidhahu Allahu fi nafsihi wa ahlihi wa mali. Kwanza Allah anamhifadhi katika nafsi yake na ahali zake na mali yake. Moja, wa ujira min adhabi alqabri, lakini pia anakingwa mtu huyu na adhabu ya kaburi, wajaza ala sirati kalbarqi, na atapita kwenye sirati siku ya kiyama kama umeme, bighairi hisabin wala adhabi, bila ya hisabu wala adhabu. Kala ibn al-Jawzi mawdhu', ibn al-Jawzi asema hadithi hii ni mawdhu'. Sasa tutakomea hapa kwenye hutuba ya kwanza katika kwenye kutaja hadithi maudhuu na hadithi dhaif. Khutuba ya pili tutaanza na ma adkhalahu ar-rawafid fi hadha ash-shahr, yaloingizwa ni marafidha katika mwezi huu, mwezi wa Rajab ni yapi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، يقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دوغو زام katika imani, katika kipande hiki cha hutuba cha pili hiki tunaangalia mambo gani ambayo yameingizwa ni marafidha katika Uislamu ndani ya huu mwezi tu wa Rajab, maana baada ya wao kuleta adilla au aqwali za ulama wao kwamba eti mtume alienda Isra na Miraj katika huu mwezi wa Rajab, wakaona waingize vitu ambavyo ndani yake vina ghuluu fi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa min dhalika, na katika hayo ni yale aliyokuja fil Anwar an-Nu'maniya, katika kitabu al-Anwar an-Nu'maniya juzu ya 4 ukurasa wa 82 katika muassasatul a'lam Beiruti Lebanon, kitabu kimechapishwa Beirut Lubnan, ambacho ni kinaitwa al-Anwar an-Nu'maniya. mjeledi wa 4 kurasa 82 asema suila nabiyu aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa sallam bi ayi lughatin khatabaka rabbuka lailatal mi'raj, kwa lugha gani mola wako alikuzungumzisha wewe usiku wa miraji uko juu mbinguni? Simuamini nyote mtume alienda juu kabla ya swala usiku huo. Sasa mtume alizungumzishwa kwa lugha gani? Ni Allah tabaraka wa taala ili swala ulizo mtume alayhi salatu wa salam. Fakala mtume akasema khatabani bi lughati Ali ibn Abi Talib, aliniutubia mimi kwa lugha ya Ali ibn Abi Talib. Yaani mtume yuko huku, maana mtume alikuwa hamuoni mola wake pale wanazungumza anakabidhiwa swala na nini, lakini sauti anayoisikia ni ya Ali ibn Abi Talib. Sasa haya si yale yale tulioambiwa au tulioyakuta kwenye baadhi ya vitabu kwamba Abdullah bin Saba al-Yahudi na wenzake alikuwa anamuita Ali kwamba ni Mungu, anta wewe ndio yeye, mimi ni nani, anta rabbul alamin, wewe ndio Mungu bwana mlezi wa ulimwengu wote. Mpaka ikafikia Ali akakusanya kuni akachimba shimo akawachoma na moto. Sasa haya ndio maneno ambayo yamepitwa ni marafidhi Shia Ashiiyun, wameyapita, hayawezi kuyazungumza mbele yenu haya kwa sababu wanajua nyinyi mmekuja kimasilahi tu, mkiyajua haya mtakimbia. Sasa asema faqala khatabani bi lughati Ali ibn Abi Talib fa alhamani, akanifunulia mimi ankultu maranika, nikamuuliza Allah tabarak wa taala, ya rab, ewe mola wangu, anta khatabani am Ali, hivi ni wewe mola wangu ndio unanizungumzisha au ni Ali? Maana nasikia sauti ya Ali hapa. Faqala ya Ahmad, akasema ewe Ahmad, maana Muhammad, ana shay'un wa laysa kal ashiya, mimi ni vitu lakini sio kama vitu. Habari zikiishilia hapa. Haya ni maneno ya kwanza ambayo yamezidishwa katika Uislamu ni marafidha. Lengo na madhumuni yao ni ile ghuluu yao kubwa ambayo wameipitisha kwa Ali ibn Abi Talib. Lakini aballahu illa an yutimma nurahu, Allah amekataa isipokuwa lazima nuru yake itimie. Allah asema walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Hii Qur'ani hii ingetoka kwa asiyekuwa Allah ungeikuta ina ikhtilafu nyingi. Sasa ziangalieni hizi riwaya zao jinsi zilivyo na ikhtilafu. Riwaya kwanza ambayo imekuja fi Sahifati al-Abrar, kitabu cha Rafidh, mjeledi wa kwanza kurasa 98 na 99, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ewe Ali, inna Allah ashhadaka ma'i fi sab'ati mawaadi, Allah amekushuhudia wewe ukiwa pamoja na mimi sehemu saba, wewe na mimi tu, hakuna mwingine yoyote yupo mahala hapo. Akataja kisha akasema al-mawtinu sadisu, sehemu ya sita, atani Jibril, alinijia Jibril alayhi salam, wa asriya bi, akaenda juu na mimi ila sama, mpaka juu ya mbingu. Faqala li, akasema kuniambia, ya Muhammad aina akhu, ya Muhammad, kaka ya ndugu yako yuko wapi? Fakultu wada'tuhu khalfi, nimemwacha nyuma huko na umati wangu. Qala fad'u Allah, akasema muombe Allah faliatika bi, akuletee hapa. Fada'utu Allah fa idha hiya ma'i, mara nikamuomba Allah, mara fa idha anta ma'i, mara nikakuona wewe Ali uko pamoja na mimi huko juu katika Isra na Miraj. Fa adhina Jibril alayhi salam wa sallaitu bi ahli samawati jami'an wa anta ma'i, nikaswali na viumbe vya mbinguni vyote huko hali ya kuwa wewe Ali uko pamoja na mimi. Hii ni kutaka kutufundisha kwamba eti katika Isra na Miraj Ali naye aliambatana na mtume katika safari hii mpaka huko juu. Na hii ni kutaka kutafuta upenyo kwamba alipofika kule Ali alizunguka akaongea na nani, na Muhammad, kwamba yeye ndio Mungu. Na ndio maana marafidha wanaandika katika vitabu vyao kwamba Ali hajafa, Ali yuko hai na yuko juu mbinguni. Waradu sautuhu, na ile radi ni sauti yake. Sasa ninyi mfahamu haya mambo, sisi tunafahamu, ndio maana tukasema hawa si watu wazuri katika dini yao. Waradu sautuhu, radi ile ni sauti yake. Walbarqu bawquhu, na ule umweko ule ni mwanga wake ule. Hakuna dini ya namna hiyo bwana. sisi dini tuliyofundishwa ni mtume alayhi salatu wassalam haina mambo hayo. Wajaa fi kanzi al-fawaid ibn al-fath Muhammad ibn Ali al-Karatiki, mrafidha huyu naye kwenye kitabu chake hicho kanzu al-fawaid ukurasa 259 asema an ibn Abbas qala sami'tu Rasulullah, ibn Abbas asema nilimsikia mtume wa Allah yakulu lamma usriya bi ila sama, siku niliyopelekwa mimi huko mbinguni, yani katika mwezi wa Rajab kama wanavyotakidi wao, ma maratu bimala'i min almalaika illa sa'aluni an Ali ibn Abi Talib, sijapita kwenye kikundi katika vikundi vya malaika isipokuwa wananiuliza kuhusiana na Ali ibn Abi Talib, hata dhanantu anna sma Ali ashara fi samai min ismi, mpaka nikadhani kwamba jina la Ali huko mbinguni linajulikana zaidi kuliko jina langu mimi. Falamma balagatu samawati arabi'a, nilipofika mbingu ya nne, nadhartu ila malakil maut, nikamwangalia malakul maut pale, faqala akasema ya Muhammad, e Muhammad, ma khalaqa Allahu khalqan, Allah hajaumba kiumbe, illa aqba illa aqbidu ruhahu biyadi, isipokuwa ninachukua roho yake kwa mkono wangu, ma khala anta wa Ali, isipokuwa wewe na Ali, nyinyi siwezi kuchukua roho zenu. Fa inna Allah jalla jalaluhu yaqbidu arwahahuma bi qudratihi, arwahakuma bi qudrati, ala tazichukua roho zenu nyie kwa uwezo wake, mimi sitosogea. Falamma sirtu tahta al-arsi, nilipofika chini ya arsi, nadhartu fa idha bi Ali ibn Abi Talib waqifa, nafika Ali huyo kashafika. Haya, wewe mwanzo umesema uliomba dua eh, mtume aliomba dua akalekwa, mara sema umeongozana naye, mara hapa kamkuta ghafla yuko chini ya arshi. Hii ni kuonyesha huu ni uongo na ni dalala na ni batili. Asema tahta al-arshi, ilikuwa ni chini ya arshi amesimama eh. Nikasema wa rabbi tahta arshi rabbi, chini ya arshi ya mola wangu. Qultu nikasema ya Ali, ewe Ali, sabaqatani, ina maana umenitangulia. Fakala li Jibrili, Jibrili akanambia ya Muhammad, e Muhammad, man hadha alladhi tukallimuka, nani huyo anayekuzungumzisha? Fakultu hadha akhi Ali, nikasema huyu ndugu yangu Ali. Qala li, akasema kuniambia ya Muhammad, e Muhammad, laisa hadha Aliya, huyu si Ali, walakinahu malakun min malaikati rrahmani, huyu ni malaika katika malaika wa mwingi wa rahma, yani Allah tabarak wa taala, khalaqahu Allahu ala surati Ali, huyu Allah alimuumba kwa sura ya Ali. Hapa wataka kutengeneza yale walioyasema kwamba na radi ni sauti ni na walbaruku dawuhu, wataka kuyatengeneza yale hapo kwamba Ali huko yuko juu. Asema basi huyu ni malaika alitengenezwa kwa sura za Ali. Zurna hadha almalak, asema kullama istaqna ila wajhi Ali, kila tunapokuwa na haja ya kuona sura ya Ali, zurna hadha almalak, tunamtembelea huyu malaika, likaramati Ali ibn Abi Talib ala Allah tabaraka wa taala, na huu wote ni utukufu wa Ali ibn Abi Talib kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutakana tuelewe kwamba haya yote ni mambo ambayo kwamba yamezushwa, ni mambo ya uongo ambayo hayaendani na nukulu za Kiislamu. Ibn Uthaymeen asema wa amma al-Isra wal Mi'raj, ama Isra na Mi'raj, alladhi ishtahara anhu inda kathir min an-nas, ama imeenea kwa watu wengi, au aktarihim, au wengi wao, annahu fi Rajabi, kwamba eti ilikuwa ndani ya mwezi wa Rajabu, wa fi laylati 27, tena ndani ya usiku wa 27, minhu fa wala sihhata lahu, maneno haya hayana usahihi wowote itlaqan, tena moja kwa moja. Wa adhharu al-aqwali, na kauli ambayo kwamba ina nguvu, anna al-Isra'a wal-Mi'raj kana fi Rabi'in al-awwali, ilikuwa katika mwezi wa mfungo sita, thumma inna iqamat al-ihtifalat laylat 27, kisha jambo la kusherehekea usiku wa mwezi 27 min Rajab, wa mwezi wa Rajab bid'atun, jambo hili ni uzushi, la asla laha, halina asli yoyote jambo hili katika Uislamu. وروي عن ابي ابن ابي شيبه في مصنفه امبوكيوا كتب ابن ابي شيبه كتب مصنفه yake عن عن خرشه ابن الحر قال رأيت عمر سكمو جان لموانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الناس أنا وفتي جواس كوني ميكونو ياو حتى يضعوها في الجفنان انتك أنا يبليك كوني تاني شاكولا ويقول كلوا أنا أمي كلاني فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية حقيقة هو مز ورجاب نيني من أوتك زبولة هو نموز لكوة وكتكوزة نوات وزامة جاهلية فأيو نيني كلاني نسفونجي هو نمتابعين زمزيلة. وقد ذكر النووي الإمام النووي نتاجة أن القاضي عياض يقول فما قاضي عياض يا سامة إن الأمر بالفرع والعتيرة هيا مامو الفرع الفرع نكشريكيا موز وموز ورجب نكشنجا والعتيرة بلبلا نكشنجا كتكافيا موز ورجب ينبهيلي منسوخ للفوت عند جماهير العلماء بل يا جماهير يا ونزول إلا الشافعي رحمه الله تعالى يسبق الإمام الشافعي هو أن يهجى يفات حديث أبو هريرة يهي أنا هنا جمهيل لنجوزه لكن حقيقة جمهيل المنصوب وحديث أبي هريرة فممتمع لسامة لا فرع ولا عتيرة هكون فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيته يقول أو نيوانياما والفرع وكيوكين جمانز ومانز فعليل يمزم ياو والعتيرة في رجب نعتيرة نداني يا مويز ورجب كتب مويز ورجب نوسي يا مويز ورجب واتي ونسنجا كواذيلي يكم معظميش الله تبارك وتعالى مامبو أمبايو هايا نمنسوخ يعني فتوى حياة فو kwanza watu watakana wafahamu kwamba katika hii miezi kuna baadhi ya watu wanaingiza vitu vingi sana ambavyo ma anzalallahu biha min sultan kama wataka fanya ibada kawaida funga Jumatatu funga Alhamis ayyam albir simama usiku kama kawaida siku za kawaida lakini usifanye ni khasatan kwa ajili ya mwezi wa Rajab aqimis salat Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله